Thijssen. Een hele goede avond. Welkom bij Dit is de Dag. Het is hoog tijd dat het bejaardenhuis weer op grote schaal terugkeert in Nederland. Dat schrijft arts en Tweede Kamerlid van JA21 Nikki Pauw Verwij vandaag in het AD. We horen dit dan misschien weer veel vaker in de toekomst. Ik ga pannenkoeken bakken. We gaan een bingo spelen. Otto 70. Bingo! Gezellig, man. Straks een gesprek of de rentree van het bejaardenhuis een goed idee is. Maar eerst, mensenrechten en een eerlijk proces staan op het spel in Nederland. Meer dan 100 strafrechtadvocaten schrijven dat vandaag in een brandbrief. Reden is de werkwijze van het Openbaar Ministerie bij het in beslag nemen, aftappen en hacken van versleutelde berichten. Veel criminelen maken daar gebruik van. Ik ga daarover praten met advocaat Gerald Roethoff, een van de ondertekenaars van de brief, en Sander Schaapman, voormalig hoofd van de recherche en bekend van het televisieprogramma Hunted. Hartelijk welkom. Heren, ja. Meneer Roethoff, waarom trekken jullie als advocaten gezamenlijk aan de bel vandaag? Het is een unieke mijl, laten we daarmee beginnen. Ik kan me niet herinneren dat dit ooit zo op deze manier gebracht is. Maar het gebeurt omdat dit ook echt noodzakelijk is. We voelen ons niet gehoord, terwijl we toch als advocaat niet alleen een belangrijke functie hebben in het Nederlandse rechtsbestel, maar ook in de praktijk en individuele strafzaken belangrijke zaken aan de orde stellen. En wat dan opvalt is dat in het buitenland de vragen die wij opwerpen serieus genomen worden. Italië bijvoorbeeld. Italië waar Nederland een voorbeeld aan neemt als het gaat om de bestrijding van de zware misdaad. Frankrijk, waar de chatdiensten eigenlijk officieel gezeteld zijn. Maar in Nederland doet men er niets mee. Nee, even voor mijn helderheid. Wat is eigenlijk nou dan jullie probleem in het hacken van die communicatiediensten, dan wel die versleutelde berichten? Oké, laat me hiermee beginnen. Zojuist is het naar voren gebracht in de intro dat veel criminelen gebruik maken van versleutelde diensten. Eigenlijk is het zo dat de hele wereld gebruik maakt van versleutelde diensten. Want als wij WhatsAppen met elkaar, zijn het ook versleutelde diensten. Ja, dus maar is dat net beginnen. Even anders, toch? Is dat zo? Kijk, het gaat erom dat in de basis wat hier gebeurt is hetzelfde is als wanneer we op een gegeven moment zouden zeggen dat we het goed vinden als samenleving dat iedereen die WhatsAppt, dat alle berichten door de overheid mogen worden meegelezen, mogen worden opgeslagen, mogen worden bekeken. En dat wij dan niet toetsen, dat geen rechter toetst, in Nederland althans toetst, of dat op een eerlijke manier, een oprechte manier gebeurt. Maar hier gaat het natuurlijk om criminelen. Dat is de vraag, hè. Uiteindelijk is het zo dat als personen veroordeeld zijn, ze crimineel zijn. En het is inderdaad zo dat ook boeven, dat het iets beschaafder wordt, ook boeven gebruik maken van versleutelde communicatie. Mm-hmm. Wat ons probleem is, en dat vind ik dus een groot probleem, is dat bij de wijze als eerste waarop dan het bewijs verzameld wordt, iedereen wordt meegezogen, ik bedoel ook advocaten, maken gebruik van deze versleutelde communicatie. Legale zakenmensen die zoiets hebben van, nou, wij vertrouwen Zuckerberg niet, hè. U weet wat de app is van Facebook, dus we gaan niet WhatsAppen, vertrouwen dat niet. Dus wij maken gebruik van een kleinere dienst. Iedereen wordt meegezogen en alles wordt bekeken. Alles, ik bedoel, als je intieme foto's stuurt, als je roddelt over de premier bij wijze van spreken, maakt niet uit. Alles wordt bekeken, privacy is weg. Ja, dat is dus dan wat u zegt, hè? Dat is één punt. En als het gaat om criminelen of, zoals u het dan zegt, boeven zelf. Mm-hmm. Wat vindt u daar dan van? Nou, boeven moeten worden opgepakt, hè? Dat zou een gedachte zijn die bij velen leeft. Maar dan moet wel duidelijk zijn dat je een boef bent. En als het dus zo is dat wij met elkaar inmiddels weten dat een groot deel van die communicatie die dus verstuurd is, onleesbaar is, is op een gegeven moment maar de vraag of iemand een boef is of niet. Als de vraag gesteld wordt, wil jij een kilootje kopen, een kilootje cocaïne kopen? Je kan niet de reactie lezen, iemand zegt nee, ik wil niet. En een volgende bericht is wat je dan leest, zie je mij morgen op dat of dat plein? Dan zou het idee kunnen zijn, op dat plein gaat die persoon een kilootje cocaïne kopen. Terwijl weggevallen is, nee, ik wil dat niet. Dat is een serieus probleem, wat inmiddels blijkt dat 1/3 van die berichten in ieder geval niet leesbaar zijn. Ja. En desondanks, als vragen gesteld door de advocaat in Nederland, worden die vragen genegeerd. En daar gaat het om. Ja. Het enige wat we als advocaat willen, is een eerlijk proces. Dat zaken goed uitgezocht worden. Ja. En daar heeft iedereen een belang bij. En als ik nog iets meer mag zeggen van u, als ze mogen. Ja, nog een klein stukje. Dus, klein stukje, hè? Ja, u kijk, komt straks weer aan bod, hoor. Want ik wil ook even naar meneer Schaapman. Maar, terecht. Maar kijk, we bevinden ons, als we dit gaan toestaan en niet gaan toetsen, bevind je op een helder vlak. Nu gaat het dus om vermeende diensten die criminelen gebruiken. Morgen gaat het om WhatsApp, want daar worden ook al vragen voor gesteld. Over Signal. Overmorgen over Zoom. En hoe heet die moderne diensten tegenwoordig? Skype. En als je dan zegt, we keuren het goed dat de overheid maar lukraak alles kan verzamelen, bekijken, et cetera. Ja. Is het hek van de dam. Ja. En daar gaat het om. Moet een grens gesteld worden en rechters moeten in ieder geval toetsen. Ja. Punt gemaakt, absoluut. Een aantal punten zelfs, meneer Roethoff. Sander Schaapman, ja, er is heel veel gezegd, maar ik ben wel benieuwd, wat dacht u toen u het nieuws hoorde dat advocaten hier dus niet blij mee zijn met het hacken van die communicatiediensten? Ja, nou, je hoort het ook een klein stukje terug in het begin van het betogen van de heer Roethoff. Kijk, laat duidelijk zijn, hè, wij vinden elkaar altijd als het gaat om een eerlijk strafprocesrecht in Nederland. Hè. Dat is fundamenteel voor onze rechtsstaat. Maar kijk, in dezelfde zin bagatelliseert de heer Roethoff ook een beetje de noodzaak van het afluisteren van versleuteld verkeer. Hè. Dat we allemaal versleuteld berichtenverkeer hebben, dat is ook zo. Maar wij gebruiken dat doorgaans niet allemaal voor criminele activiteiten die ook vaak nog buitengewoon ondermijnend zijn voor die Nederlandse rechtsstaat. En daar is het nou precies het verschil. Er zijn altijd rechters die toetsen. Dat is bijvoorbeeld ook met het aftappen van een telefoon. Wij zijn overigens wel het land dat het meeste tapt in de wereld. Dat is op zich wel een opmerkelijk feit. Maar er is altijd een rechter die de aanvraag voor het gebruik van de telefoontap toetst. Nou, en ook hier is bij een aantal zaken is het ook bij de rechter gewoon voorgelegd. Hè. Dat vind ik ook altijd het belangrijkste uitgangsprincipe. Dat ook als opsporingsdiensten soms de grens opzoeken, misschien er overheen gaan, hè, daar kun je wat van vinden, maar altijd moet je dat voorleggen aan de rechter, die dan kan toetsen of het aan de criteria van een, laat ik zeggen, een toetsbaar en transparant strafproces dat dat daaraan voldoet. Ja. Ja, belangrijk punt dus. Ik ga even naar meneer Roethoff daarmee. Het wordt gewoon uiteindelijk toch getoetst door de rechter. Nee, dat is niet correct. Op een gegeven moment niet geheel correct. Dat is juist ons probleem. Ons probleem is dat de rechter in Nederland niet toetst. Want wat zegt de rechter in Nederland? De rechter in Nederland zegt, het gaat hier om een Frans onderzoek. En Frans onderzoek, omdat die even voor de luisteraar, die berichten, services, die komen zeg maar vanuit Frankrijk, hè? Klopt, de server stond in Frankrijk. Ja. Dus de Nederlandse rechter zegt, het gaat om een Frans onderzoek. En we vertrouwen erop, vertrouwensbeginsel, dat de Fransen het eerlijk gedaan hebben. Dus wij hoeven niets te onderzoeken. En het frappant is dus dat de hoogste Franse rechter zegt, wij vertrouwen het niet, want we zien dat dit en dat ontbreekt. Dus recent is in de Franse zaak gezegd, het een en ander moet opnieuw uitgezocht worden, want een belangrijk certificaat over hoe de opsporing gegaan is ontbreekt. En als het certificaat er niet is, is het geen rechtmatige opsporing en dan zouden wij het bewijs niet kunnen gebruiken. Dus waar de Franse rechter zegt, wij vertrouwen het niet, zegt de Nederlandse rechter, wij vertrouwen de Fransen. Dat is één punt. Maar iets nog meer wat ik wil zeggen. Het probleem van ons is dus dat de Nederlandse rechter juist niet toetst. En een ander probleem is dat wij zeggen dat Nederland eigenlijk bewust, althans dat is mijn standpunt, daar sta ik voor in, dat Nederland, dat de opsporingsdiensten, eigenlijk een en gewoon hebben uitbesteed aan Frankrijk. Ja. Waar 1 minder rechtsbescherming is. En 2, waardoor wij minder goed kunnen toetsen. En dat is een punt. En als ik door mag gaan, het OM, althans, ik hoorde de vertegenwoordiger van de politie spreken over ondermijnende criminaliteit. Ja. Dit gebeuren ondermijnt ook, wat mij betreft, de integriteit van de rechtspraak. Omdat officieren van justitie is gebleken, ja, of het bewust of onbewust, laat ik in het midden, geen volledige informatie geven, soms foute informatie geven over die hack. Ja, ik wil even naar wat het oplevert. Want hoe dan ook, er worden wel heel veel criminelen doorgepakt. De onderschepte berichten vormen bij veel grote strafzaken namelijk belangrijk bewijs. Even luisteren. Maandenlang lazen agenten de versleutelde berichten van criminelen mee. Berichten die nu een belangrijke rol spelen in het grootste moordproces van Nederland tegen de criminele bende van Ridouan Taghi. gepakt. Ik heb ze allemaal kunnen lezen. Daar krijg je het heel koud van. De rillingen lopen dan over je rug. Vandaag staan de verdachten terecht voor het uitvoeren van 5 liquidaties... en het beramen van nog eens 11 andere moorden. Met dank aan een kroongetuige, maar ook dankzij versleutelde berichten. En die versleutelde berichten van PGP-telefoons... en verklaringen van kroongetuigen vormen het belangrijkste bewijs. Ja, Sander Schaapman, hoe belangrijk zijn die versleutelde berichten voor de opsporingsdiensten? Nou ja, het is nu in ieder geval duidelijk gebleken dat het een... even vanuit het oogpunt van de politie en het Openbaar Ministerie redeneren. Ja. Het is natuurlijk een enorme slag geweest. Die ook technisch tot voor kort eigenlijk ook niet mogelijk bleek. Hè. Dat is, en als je dan ziet wat daaruit voortkomt. Kijk, we hoeven elkaar natuurlijk niet voor de gek te houden... dat we met elkaar weten dat die criminele wereld... Hè, we noemen dat vaak ook een parallelle economie... Hè, dat die haar eigen regels heeft, haar eigen wetten heeft... en daarmee ook die Nederlandse samenleving ook druk aan het ondermijnen is. Het probleem is natuurlijk dat dit is een soort marktwerking... dat ook binnen die parallele economie men altijd natuurlijk naar middelen zoekt... om uit handen te blijven van de overheid... en allerlei foute dingen kan doen zonder dat opgemerkt wordt. Nou, dan, daar moet natuurlijk de overheid ook weer in het belang van die democratische rechtsstaat... in volgen met technologie en met andere middelen om te proberen... Dat natuurlijk het niet al te veel uit de hand te laten lopen... met het groeien van die ondermijning in onze samenleving. Ja, want meneer Roethoff, waar ik gewoon persoonlijk heel erg mee zit... is dat ik denk, ja, die criminele wereld... we hebben het afgelopen jaar moorden gezien op een advocaat, op een journalist. Er gebeuren verschrikkelijke dingen. Ik denk eerlijk gezegd, doe er wat aan. En heerlijk als jullie daar die versleutelde berichten bij gebruiken. Het maakt mij ook echt niet uit als jullie mijn berichten lezen. Als jullie maar zorgen dat je die criminaliteit ondermijnt. Dat is wat ik denk. Dus als u dan zegt van, ja, maar dat is niet rechtsstatelijk... en ze hebben ook privacy, dan denk ik, ja, dag. Ik begrijp uw gedachten. En zo'n gedachte zullen meerdere hebben... tot het moment dat je op een gegeven moment ten onrechte niet gezogen wordt, meegezogen wordt. Omdat dus een groot deel van berichten niet leesbaar zijn. Ja, maar dan ben je toch wel op... het deel van de berichten... Ja, maar ik word toch niet zomaar ergens ingezogen als ik me niet bezighoud daarmee? Dat is de vraag. Dat is de vraag. U denkt echt dat als je daar niet mee bezighoudt... dat je dan toch in die versleutelde berichten ineens als een verdachte terecht staat? Nee. Als een deel van hetgeen ik zeg. Oh, wacht, ja, eerst even meneer Roethoff, dan ga ik naar meneer Schaapman, hoor. Meneer Roethoff. Juist. Als een deel van hetgeen ik zeg gewoon niet weergeven wordt... dan kan er een verkeerde conclusie getrokken worden. En het gaat er dus om dat bewijs integer is. Als ik luister naar wat meneer Schaapman zegt, terecht, hoor. Op een gegeven moment is het zo dat de overheid zelfs een verplichting heeft... Hè, om ons als burger als het ware te beschermen. Dus terecht dat je zegt... op een gegeven moment moeten wij als overheid iets doen om boeven te vangen. Dat mag je zeggen, maar wel volgens de spelregels. Als je het hebt over uit de PGP-berichten bleek dat er dit en dat gezegd werd... dan zeg ik, luister dan de individuele boef af... maar luister niet iedereen af die van een dienst gebruik maakt. Nee. Maar dan denk en ik wel, die boeven wees werken eerlijk ook en niet open. Ja, die boeven werken ook niet volgens de spelregels, toch? Oké, kijk, als dit de gedachte is, en dat is inderdaad het jammer wat ik dus nu zie in Nederland. Ja. Dit is inderdaad de gedachte die gevoed wordt, misschien ook meer door de politiek. Boeven moet je pakken en aanpakken. En dit wordt gezegd totdat mensen op een gegeven moment zelf het slachtoffer worden van het systeem. Een totalitair systeem. Want je zet de deur open dus voor een staat. Waarin je geen vrijheid meer hebt. Je zet het er open voor een staat die alles kan controleren. Ja. En de vraag is, willen we dat? Helder. Meneer Schaapman, ja, u wilde net al wat zeggen. Ik hoop dat u nog weet wat u ging zeggen. Nou ja, kijk, waar het vooral om gaat is... Hè, dat dit is een nieuwe ontwikkeling geweest. Hè, het is niet zomaar een WhatsApp of een Telegram. Hè, dit gaat echt om eigenlijk ook middelen die... daar mag je over van mening verschillen. Hè, maar je zou bijna zeggen, die zijn eigenlijk ook precies bedoeld... om in de criminele wereld te gebruiken. Dat is ook het commerciële verdienmodel van sommige van dat soort bedrijven... die dat soort diensten brengen op de markt. Dan kan het ook soms niet anders dat niet de overheid via de reguliere weg, zodat het via de normale weg als een telefoon wordt getapt, dan is een provider, hè, dus de KPN of de T-Mobile, die is verplicht daaraan mee te werken. Maar dit soort encrypte telefoondiensten aanbieders, die hebben dat niet, want dat zijn geen reguliere aanbieders in de markt die wij op die manier ook kennen. Dus het zal ook een... ook de Nederlandse overheid en de politie en het ministerie hebben er ook alleen maar baat bij dat het in transparantie transparantie kan. Want ik vind ook zelf, ook als oud-recherchechef, dat je alles moet kunnen uitleggen wat je doet en hoe je aan iets wat je hebt kunnen krijgen. Ja. Wat vindt dat u staat buiten kijf. Ja, wat vindt u ervan dat advocaten volgens sommige mensen het op deze manier opnemen voor criminelen, meneer Schaapman? Nou ja, kijk, dat is wel een ontwikkeling die we de laatste jaren natuurlijk ook best wel wat veel zien. Hè. We zien steeds vaker advocaten optreden als woordvoerder. En waarbij dan soms de scheidslijn wat ingewikkeld wordt. Ook zeg maar voor die burger waar we het dan vaak met grote woorden over hebben. Van wat is nou die rol en die taak van die advocaat in het grotere geheel? Hè. We hebben advocaten gezien die in entertainmentprogramma's staan. Waardoor je een heel ander soort populariteit krijgt. Waardoor mensen uiteindelijk niet meer kunnen begrijpen dat als hij het ene moment in een amusementsprogramma zit en het andere moment als advocaat het woord voert, van, maar wat is nou het verschil? Ja, ik wil, en dat is ook een beïnvloeding waar we ons voor Ik zag meneer Roethoff al heel bedenkelijk kijken toen ik deze vraag stelde en toen u het antwoord gaf. Mm-hmm. Dus is het niet mee eens. Toch, meneer Roethoff? Nee, zeker niet. Zeker niet. Kijk, opnemen van criminelen. Het gaat erom dat als advocaat het niet alleen opnemen voor verdachten. Crimineel ben je pas als je veroordeeld bent. En meer dan regelmatig zegt de rechter dat iemand die door de politie als crimineel gezien wordt, ten onrechte die titel gekregen heeft. Dus dat is eerste. Ja. En als ik dan hoor dat als een advocaat op zou treden in een entertainmentprogramma, dat dan de grens voor de burger bevraagt, dus dat zijn rol onduidelijk wordt. Het gaat erom dat je laat zien dat een advocaat ook een mens is. Hè. Het gaat erom dat als advocaat ik niet in een entertainmentprogramma, ik bedoel, ik ga niet in wet en dat over het gebeuren spreken. Maar goed, precies. Ja. Maar als je het niet meer, dan zie je, daarom juist. Dus wat komt hierop neer? Ja. Als zoveel advocaten hier een punt van maken met elkaar, dan moet het serieus nemen. Maar het enige wat te vragen is transparantie. Ja. Het enige wat te vragen is kritisch onderzoek. Dat is het enige. Ja. Rechters kijken kritisch naar. Om juist om te voorkomen dat mensen ten onrechte veroordeeld worden. Ja. Om te voorkomen dat op een gegeven moment bij een soort China of Rusland terechtkomen. En we zien wat uiteindelijk de uitwassen zijn als je in zo'n staat terecht kan komen. Om dat te voorkomen zeggen wij, rechter, alsjeblieft, hou de rug recht. Ja. Onderzoek en geef niet opsporingsdiensten en het Openbaar Ministerie volledige vrijheid zonder dat je weet wat er gebeurt. Ja. Daar gaat het om. En dat staat allemaal dus in de brief. Ik dank u beiden voor uw toelichting. Strafrechtadvocaat Gerald Roethoff en Sander Schaapman, voormalig hoofd van de recherche. Dit is de dag. Met Margje Fixen. Koffie in de gemeenschappelijke zaal, even bijkletsen met de buurvrouw op de gang en lekker sjoelen op de vrijdagavond. Arts en JA21-Kamerlid Nikki Pauverwij wil dat de bejaardenhuizen weer op grote schaal terugkomen. Daarvoor pleit zij vandaag in het AD. Is dat een goed idee? Dat bespreek ik met haarzelf, Nikki Pauverwij dus, en met Xander Koolman. Hij is gezondheidseconoom aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Goedenavond. Ja, mevrouw Pauverwij, u wilt die bejaardenhuizen weer nieuw leven inblazen. Waarom? Omdat ik denk dat het bejaardenhuis een hele belangrijke plek is waar wonen, zorg en gemeenschap samenkomen. Ja. En je nu ziet dat er heel erg veel ouderen in een gat vallen tussen thuiswonen en de zwaardere verpleeghuiszorg. En dat dat voor allerlei problemen zorgt. Zowel op het gebied van zorg als van wonen. En dat die problemen opgevangen kunnen worden door de bejaardenhuizen. Ja, ik was net gewend aan niet meer zeggen bejaardenhuis, maar verpleeghuis. Want dat is wat we nu hebben. Hè. Wat was een bejaardenhuis ook alweer, behalve sjoelen en dat soort dingen? Nou, dat zijn wel hele leuke dingen eraan. Dat zijn de verzorgingshuizen of de woonzorgcomplexen. Ja. Dus in een verpleeghuis wordt hele zware zorg geleverd. In een bejaardenhuis werd lichtere zorg geleverd. En het bejaardenhuis had daarnaast ook een belangrijke functie voor de serviceflats die er vaak tegenaan lagen, maar ook voor de wijk. Veel ouderen die nog thuis woonden, die kwamen dan met het busje in de middag die kant op om dus te sjoelen of bingo te spelen of andere dingen te doen of daar een hapje te eten. Dus het had en voor de mensen die er woonden een hele belangrijke functie, maar ook voor ouderen daaromheen. Ja. Meneer Koolman, die verzorgingshuizen, dan wel bejaardenhuizen, die zijn dus juist in 2013 wegbezuinigd. Waarom is dat eigenlijk gebeurd? Nou, in de periode daarvoor leefden wij op grote voet. Dat wil zeggen, wij maakten per ouderen maakten we heel veel meer kosten dan andere landen. Dat ging dan echt om een factor 3, 4, 5 keer zoveel kosten. En we hadden relatief weinig ouderen, dus dat was helemaal niet zo moeilijk om te bekostigen. Maar wat we nu zien gebeuren in deze jaren is dat de geboortegolf, de naoorlogse geboortegolf, die bereikt de leeftijd dat zij diezelfde zorg nodig hebben. En als we dan die zorg van toen overeind houden, dan gaat dat om bijzonder veel geld. Ja, dus het kon gewoon niet anders. Dat mensen gewoon langer thuis bleven en alleen bij intensieve zorg dus uiteindelijk in het verpleeghuis komen. Nou, uiteindelijk, dat blijft een politieke keuze. Wij zijn een rijk land. We kunnen ervoor kiezen om bijvoorbeeld tertiair onderwijs, dus universiteiten en zo bijvoorbeeld, te privatiseren. Dat niet meer gesubsidieerd wordt en op die manier de ouderenzorg te bekostigen. Zou u dat een goede keuze vinden dan? Nou, dat is een heel duidelijke politieke keuze. Niet over uit. Nee, dat is niet aan mij. Ja. Maar wat ik bedoel te zeggen is, het kan wel, maar het vergt wel grote offers. Ja. Ja. Het is gewoon heel duur. Mevrouw Pauverwij. Ja, ik ben het daar niet per se mee eens. Want ik denk dat er ook hele belangrijke onderzoeken zijn die laten zien dat juist het wegvallen van de woonzorgcentra, dat daarmee een bepaald vangnet is weggevallen. En dat dat juist voor kosten zorgt. Dus eigenlijk pennywise, pound foolish. Oh, Trouw heeft in 2018 een onderzoek gedaan waaruit bleek dat door het sluiten van de woonzorgcentra er ruim 300.000 ouderen onnodig in het ziekenhuis opgenomen werden. Eigenlijk door eenzaamheid, wat vervolgens tot lichamelijke klachten leidt. En dat kost tot 300 tot 700 miljoen per jaar. En als je daar de 70 miljoen tegenover stelt, die het sluiten van de verzorgingshuizen per jaar oplevert, ja, dan ben je 5 tot 10 keer zoveel geld kwijt. Ja, dan ben ik natuurlijk heel benieuwd hoe de gezondheidseconoom daar tegenaan kijkt. Nou, ik denk dat we het helemaal niet zo oneens zijn. Dus die periode in het verleden, toen die kosten waren nog best wel goed te dragen, omdat het niet ging over heel veel ouderen. En dat die besparing toen de tijd ook helemaal niet zo groot was, dat blijkt om heel veel redenen waar. Hè. Dus achteraf gezien kun je vaststellen dat die transitie van 2013-2015 is die eigenlijk echt uitgevoerd. Ja. Dat die transitie niet zoveel heeft opgeleverd. Tegelijkertijd waren de zorguitgaven die we toen hadden per ouderen, die zijn nu steeds moeilijker op te brengen. En dan moet je denken aan, we gaven zeg maar 4% van ons bruto binnenlands product uit. Als we dat zouden extrapoleren met de toename van het aantal ouderen, dan zouden we zomaar doorgroeien naar 7-8% van ons bruto binnenlands product. Ja, weet je, we hebben ongeveer 1000 miljard aan nationaal inkomen. Dus reken maar uit, hè, 8% daarvan. Dat gaat over ontzettend veel geld. 80 miljard. Dus. Ja, het is dus eigenlijk dan toch nu niet meer op te brengen. Maar ik zit ook heel praktisch te denken, mevrouw Pauverwij. Vind maar eens personeel. Ja, dat is in de hele zorg op dit moment een probleem. Maar dat heeft denk ik A te maken met werkplezier en B met betere beloning. En als je kijkt naar een hele hoop mensen die op dit moment in de thuiszorg werken, wat ook heel erg veel, wat heel belangrijk werk is, maar waarop steeds meer en zwaarder beroep gedaan wordt, doordat mensen in steeds moeilijkere situaties langer thuis blijven wonen. Dat zijn mensen die ook veelal uitvallen door overbelasting, door slechte beloning. Ik denk dat heel veel van die mensen, als ze zeggen, joh, we willen weer met die ouderwetse woonzorgcomplexen aan de gang gaan, wil je niet daar werken, dat heel veel mensen daarvoor zullen kiezen. Dus daar verwacht ik de problemen eerlijk gezegd niet. Ik denk dat dit boven alles een politieke keuze is. Mm-hmm. De politiek heeft aangegeven met het Integraal Zorgakkoord, we moeten een beweging maken naar minder ziekenhuiszorg en meer zorg dicht bij huis. Ik denk dat de bejaardenhuizen bij uitstek in die lijn passen. Maar dan is dus wel de vraag, het gaat toch wel geld kosten. Hè? Daar zijn we toch wel over uit. Waar gaat u dat geld dan vandaan halen? Want dat kan je bijvoorbeeld doen, Xander gaf al een voorzetje, door universiteiten te privatiseren. Dat is een optie. Maar ik weet ook nog wel 25 miljard voor een stikstofprobleem, wat wij als partij een stuk minder een probleem vinden dan de regering bijvoorbeeld. Die immigratie kost heel erg veel geld. Daar zouden we ook wat aan kunnen doen. En denk aan alle corona-bedragen die wij over hebben gemaakt aan de zuidelijke EU-landen. Dus ik kan wel een aantal potjes bedenken waaruit wij onze ouderenzorg kunnen bekostigen. Dat is voor u geen probleem. Nou, u krijgt bijval trouwens, want een luisteraar in de NPO Radio 1-app zegt, de wetenschap dat ik een plaatsje zou hebben in een bejaardenhuis zou me zoveel rust geven. Het was een recht dat werd afgenomen zonder slag of stoot. Voor ter kennisgeving. Xander Koolman, dat is dus wel een soort welzijn, hè? Dat mensen die rust hebben, recht hebben. En het valt mij op dat nu komt dan JA 21 met dit voorstel. Maar in 2017 kwam de SP met de wijkbuurtzorg. Of wijken, de zorg, ik ben even in de volgorde altijd. Het is de wijk, zorg, Nou, buurt. Nou, dat is iets niet. Ik weet wel dat SP terugkwam of kwam met een wens voor een terugkeer van dit soort verzorgingshuizen, toch? Ja, met hetzelfde idee eigenlijk. Best een leuk idee. En daar stond heel duidelijk in: het moet publiek gefinancierd worden. Ik denk ook dat dat de struikelblok was. Want inhoudelijk zat daar heel veel leuks in, waar ook heel veel behoefte aan bestaat. En de vraag is nu, kunnen we tot een model komen, een financieringsmodel, waarin we wel de voordelen hebben van het samenwonen van die mensen die wat kwetsbaarder zijn. Waardoor we ook de zorg efficiënter kunnen leveren daar. En die mensen toch nog verbinding houden met hun oude netwerk. Want juist, mensen denken dat alleen maar gaat over leuk en gezellig, maar eigenlijk komt daar het gros van de zorg vaak vandaan. Dus dat wil je overeind houden. En op het moment dat allemaal kan, dan moet je toch kunnen komen tot een invulling van dat model, wat wel te bekostigen is. Maar ik kan wel zeggen, die oude bekostiging, die was lastig vol te houden. Ja. Toch vind ik het grappig, want nu doen we net alsof het helemaal fantastisch is, terwijl ik ook echt veel ouderen ken, waaronder destijds mijn eigen moeder, die zei, ik wil absoluut zo lang mogelijk, als ik in staat ben, daartoe thuis blijven wonen, mevrouw Paulkewaaij. Ja. Nee, die verhalen ken ik ook absoluut. En ik moet ook eerlijk zeggen, ik had meer negatieve reacties verwacht dan dat ik gehad heb. Eigenlijk bijna iedereen die me een berichtje of een mailtje heeft gestuurd is heel erg positief. Maar ik heb zelf 5 jaar in de thuiszorg gewerkt. En ik kwam ook bij een oud dametje thuis in Amsterdam, achter in de 80. Heel eenzaam. Gaf dat iedere keer aan. En toen zei ik telkens van, maar hier vlakbij zit een verzorgingshuis. Kunt u daar niet eens naar de dagactiviteiten toe gaan? Ze zei, kind, heb ik toch geen zin in. Zit ik daar bij die oude mensen? Ja, dat snapte ik wel. Maar uiteindelijk is ze toch een keer gegaan. En heeft ze een tafel gevonden met een aantal andere dametjes die ook zaten te mopperen op de andere oude mensen. En nou moest ze toch schoorvoeten toegeven dat het toch wel heel erg gezellig was. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat er heel veel mensen zijn die nog heel goed zijn. Ja. Bijvoorbeeld begin 60 of begin 70, die zeggen, daar heb ik echt geen trek in, snap ik. Ik wil ook niemand hun huis uitjagen. Maar juist voor de mensen die op een punt komen dat ze zeggen, het is niet meer haalbaar, ik kom er niet uit met thuis of mantelzorg, en ik wil dit eigenlijk toch wel, daar moeten we die mogelijkheden absoluut voor behouden en weer terug laten komen. Mag ik daar nog iets over zeggen? Ja, zeker. Kijk, de data lieten zien dat die oude bejaardentehuizen, dat die eigenlijk vooral gebruikt werden door mensen uit de wij noemen dat dan lagere sociaal-economische klassen. Dus de mensen, de 30% mensen met het minste inkomen, dat zijn ook de mensen die in huurwoningen wonen. Dus we zagen eigenlijk dat mensen die die financieel zelfstandiger zijn, makkelijker voor zichzelf kunnen zorgen, eigenlijk langer proberen thuis te blijven wonen en eigenlijk onafhankelijk te worden van te blijven van die zorg. En eigenlijk zijn dit soort voorzieningen dus vooral aantrekkelijk voor mensen die dat minder goed kunnen. En dat is ook de groep waar je dan moet vragen, waar je de behoefte kunt vinden, zeg maar, aan dit soort van faciliteiten. Is dat herkenbaar, Nikki Paulkewaaij? Ja, absoluut. Mensen die het al goed hebben, die worden veelal ook goed ouder. Je ziet minder gezondheidsklachten, maar je ziet ook dat als mensen geld hebben, dat het makkelijker is om zorg in te kopen. Dat het makkelijker is om dat soort dingen voor je te regelen. Maar ik ben dan notabene van een vrij rechtse partij, maar wij zijn hier toch wel heel principieel in. Iedereen verdient een goede oude dag. Helemaal als je dus op landsniveau ook nog eens kijkt naar de kosten en ziet dat het sluiten van de verzorgingshuizen dus eigenlijk veel meer gekost heeft dan het opgeleverd heeft. Dus nogmaals, penny wise, pound foolish. Ja. En het is voor de mensen beter. Ja, maar goed, zoals Xander Kom al zegt, de cijfers liggen nu wel even wat anders, hè, met zoveel ouderen. Maar wat u nu zegt, inderdaad, een rechtse partij met toch ook hier de vinger op leggen. Xander Kolman zei het al, SP kwam eerder ook al met de wens voor de terugkeer van dit soort verzorgingshuizen. Ik zie een samenwerking tussen links en rechts op dit gebied. Nou, dat denk ik ook. PVV is hier ook heel positief over, weet ik. Dus ik probeer ook om zoveel mogelijk steun hiervoor te vergaren in de Kamer. En dan? Heeft het kans van slagen? Ik hoop het wel. Ja. Ik heb het er tijdens het VWS-begrotingsdebat heb ik het er ook over gehad met de minister. En die had meteen, die zei, toch wel heel lastig die bejaardenhuizen, want dat moet dan uit een bepaalde stroom komen. En kunnen we het dan niet hebben over geclusterde woonvormen? Ik zei, je kan er de terminologie voor gebruiken die je maar wil. We moeten ervoor zorgen dat deze voorziening terugkomt, zodat ouderen niet meer in dat gat vallen. Dat is de kern voor mij. Maar ik denk dat daar uiteindelijk meer draagvlak voor is dan dat we op het eerste oog zouden zeggen. Okay. Xander Kolman, hoeveel % kans dat we straks gewoon weer bejaardenhuizen hebben? Als er een goed bekostigingsmodel komt, als we een manier vinden om dit uit de publieke arena te houden en vooral privaat te financieren, het woongedeelte bijvoorbeeld, nou, dan denk ik dat de kans heel groot is. Want hier is wel echt wel behoefte aan in de samenleving. Ik ben heel benieuwd. Dank beiden voor jullie toelichting. Nicky Pauverwij en Xander Koolman. En dit was Dit is de dag voor vandaag. Straks Kunststof met niemand minder dan onze geliefde Jelly Brouwer. Ze spreekt componist Joey Roekens. En om 8:30 zijn wij er weer met Langs de Lijn omstreken. Een bijzonder verhaal. Marieke van der Winde is de gast. En zij maakte een documentaire over het NSB-verleden van haar familie. Tot straks. Dit is de dag is een programma van de EO. NPO Radio 1.